وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Na hakika tumeweka katika mbingu vituo vya sayari na tumezipamba kwa wenye kuangalia. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Na tumezilinda na kila shetani afukuzwae. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Isipokuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia, naye hufuatwa na kijinga cha moto kinachoonekana. Wal ardha madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. Na ardhi tumeitandaza na humo tumeweka milima, na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake. Waja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin. Na tumekujalieni humo vitu vya maisha yenu na ya hawa ambao nyinyi sio wenye kuwaruzuku. Wa in min shay'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Na hakuna chochote ila asili yake inatokana na sisi, wala hatukiteremshi ila kwa kipimo maalum. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Na tunazipeleka pepo za kupandishia na tunateremsha kutoka mbinguni maji, kisha tunakunywesheni maji hayo, wala si nyinyi mnayoyaweka. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun. Na sisi ndiyo tunauhuisha na tunaufisha, na sisi ndiyo warithi. Wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustakhirin. Na tunawajua waliotangulia katika nyinyi na tunawajua waliotaakhir. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim. Na hakika Mola wako mlezi ndiye atakayewakusanya, hakika yeye ni mwenye hikma na mjuzi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Na sisi tumeweka mbinguni sayari na nyota kwa makundi yenye hisabu zake na yenye kuhitalifiana umbo lake na sura yake. Na kadhalika tukazipamba kwa wenye kuziangalia kwa kutuza na kuzingatia na kuchunguza kwazo dalili za uwezo wa muumbaji wao. Lakini sisi tumezihifadhi na kila shetani anayestahiki kupigwa vimondo na kufukuzwa kwenye rehma Mwenyezi Mungu mtukufu. Na yeyote katika hao mashetani wanaojaribu kuibia kusikiliza maneno yanayojiri baina wakazi wa hizi nyota, basi sisi tunampopoa kwa vijinga vya moto vya mbinguni vinavyoonekana wazi. Na tumekuumbieni ardhi na tumekutengenezeni mpaka ikawa kama busati lilotandikwa, na tukaweka ndani yake milima iliyosimama imara. Na tumekuotesheni ndani namna mbalimbali za mimea ya kukufaeni kwa uhai wenu, na tumeifanya kwa vipimo na zama maalum katika kukua kwake na faida yake kwa kula, na kwa kadiri ya haja zenu, na kwa vipimo vyake na sura yake kwa umbo na tabia.